الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين دا اوم باب سوره مائده کې ترک د موالات چې محبت او دوستی مکوې يهود او نصارا او سره او دغې سببونه ذکر کړل لکه چې هغه دی او بل دوستان دي نو تاسو نشی کې دي او بیا دغې اعمال ذکر کړل سبق منافقانو او بیا ترغیب ذکر کو چې که خلق اغي سره شي خامخا مجبور شي الله به خپل دین د پاره نور قومونه پیدا کی دا غي قوم صفاتونه وکړو يحبهم ويحبونه تر اخره پورې ابیا مومنان ته ترغیب ورکو چې استادو نه يهود نسوارا پاتې شو استادو دوستان شته کنه ډېر بهتر چې ولیکم الله او رسول او الذين امنوا وی ذکر کو ابیا دا غي نوم په اخر کې واغستو چې په ان حزب الله يوم الغالبون د استادو مرګري استادو ډاله ده دیو کامیابی دا دویم رد دی او دے ذکر معات کو چمخ کی دنیای غلطے ذکر کری او اس دینی غلطی ذکر کی پدی کی جدی یہود نسوارا او تا اس سر دینی دیر حسد دی نزکر دی تا دوستان مو آئے خوا اے ایمان والاو منی سے اغا خلق لران چنی سی استاسو دین لرا حضوا و لعبا لوبیا و ٹوقی منگیلو اتخذو مانا دیر رازی دلتا مانا اعتقدو استاسو پا دین باندے غیسا عقید ساتی چو حضوا و لعبا تا خو دین ندے لوبیا و ٹوقی دی دین پور استاسو خان دینو من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم دا کسان دي چې ورکړی شوی دا کتاب مخکې تاسو نه دا بګې ولدي والکفار اولیاء دا سي منی سي دي عام کافران لره دوستان پس خو چې په نوم کافری کنا هغه سره تعلق او محبت نه ساته ها فَاتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فتاسو اے چه مونگ تیاریگو اللہ وی زمانو یاریگے ویاریگے دا اللہ نا کچری تاسو مومنان یہ ان پتا ازدے کے اکثر فمانا دا اس سر رازی زکر چه تاسو مومنان یہ نسنگ با دا دین یاریگے دا یو علت شو چستاو دین پروٹو کے مسخری کئی او دویم پیدانا دے تم الی الصلاة اتخذوها عضوا و لعبا کجا چتاسو اعلان کوئے دمانزد پارا نو نسی اغی لرا بیاوم ٹوکے علو بی استاسو باغی ازان پروٹو کے کئی اچھا اغا پو شریعت کی دمانځه لپاره اعلان دی او اذان دی او صحابه کرام او پیغمبر پاغي باندې اجماع کړی و چې انور ټولي طریقې پاتې شوې او دا یو طریقه بکی مستعمل شو حکم صلات کم نداء او اذان چې پیغمبر نه راغلي دي او په طریقه د سنت ته ناغه یادیخه چې کله په طریقه د سنت نه ناغم په دین پورې ټوکی دي هغه هم په اذان پورې ټوکی دي. اذان د اسلام معلوم دی ښا هغه کې دانشته چې اشهد ان علیا ولی الله دام پکې خلق راوسته دا ټوکی نشوي او کله دا غي نمخ کې صلوات او سلام ویل شي دا سنت اذان خونه دي توګه سنت اذان کې دا نو کنه ذالک بینهم قوم لا يعقلون دا ځکه په دین پورې ټوکی کوي چې دي کې عقل نشته ځکه اسلام خو د عقل سره برابر دی چا کې عقل نه نو د اسلام په حسن نه پوي قل یا اهل الكتاب هل تنقمون منا ويا تا چې اهل کتاب اے عالمانو تاسو بد نه غنئ زمونږ نه نور څه اخر مونږ کې څه نقصان دی دا هر وخت کې موحد ویل شي باطل پرستو ته چې موږ د خپل غلطي وخې مونږ څه چللې که غلطي نو چې مونږ یو منو کنه مونږ خو په دین کې چا سره زد نه کوو نو مونږ ته یو غلط کار وخې چې مونږ یې کوو تاسو بد نه غنې زموږ نه مگر صرف دا خبره ان آمنا بالله چې مونږ ایمان راوړې په الله باندې په وحدانیت سره وما انزل الينا او باغی کتاب چې نازل کړی شوی د مونږ ته وما انزل من قبل او باغی تمامو کتابونو آسمانیو چې نازل کړی شوی دی مخکې د دینه نو په دې خبره مونږ سره عداوت کوي دا هم نشو پرې خو دې چې مونږ شرک کو نه امون بغیر د الله کتاب نه بل کتاب را واخلو او غیبان ځان له ثواب حاصلو ته نشی کېږي ها بل خبره وان اکثرکم فاسقون په دې خبره باندې بد غنې مونږه چې مونږ ستاسو په حق کې دا وایو چې اکثر په تاسو کې فاسقان دي نور دې باطل رد بنکې د شرک او د بدعت رد بنکې نو تاسو په اکثرو کې شرک مشته او بدعت مشته نو موږ به خامخا رد کوو نو تاسو په دې خپای چې وګوره په موږ باندې رد کوي هغه چرته زموږ یو کتاب وګوره او په هغه کې په باطل باندې ردی نو تاسو به وایئ چې په دې کتاب کې خو بلیس نشته و رد رد رد رد رد نو اے رد باطل بنکے تا تینا ٹوکی جوڑ اکڑی تو بہت دیتو دا خو مونگا وائیو چوان ناکسرکم فاسقون رد دا ہر باطل بکو کنا چو بیشکا زیاد پتا سکے فاسقان دی بد عمل دی قل حلو نبیکم بشر من ذالکا دے او تو وزګه چې دی اسلام ته ډیر شر دین ویخه چر دانان ته مسلمانان وای کنه دیم شریان دی دا دین هم ته شر شر دی ها وسوم وای کنه ها ځان ته معتدل وای وې زمون کار دی اعتدال لزګه چې مونږه چاته داسې نو وای چې ته مشرک یو ته بدتی نه نه ها په خپل توحید او سنت منو دروغ وای وای کوم دی معنی نو زمونږ وی اعتدال له همږه اعتدال والا خلق هدي چی دی کنه ته شر دی وی پیدا هغه وخت کې يهود ویلو پیغمبر ته چې تاسو دین صرف شر دی شر دی تاسو شریان وی الله جواب وکړ قل وای او ته هل انبئکم آیا خبر کوم تاسو بشر من ذالکا پڑیر شر سرا دا دی دن جدا تاسو تشر وائیں دا خو شر نده استاد په خیال کې نو د دین ازيات د شر دین د توخې ما او په صلیح سره غ دین ناکار دي مصوبتن عند الله چې هغه کوم ثواب دې د الله تر طرف نه هغه ثواب نه دي دیو ته استهزاء انو ویخه د قدیم چې سوال کې دعا کوي کنه نو د ثواب نوم پکې اخلي کنه ښا چې بڑا ثواب دی بہت بڑا فائدہ ملے گا دا پکې وی ښا دا ثواب ثواب د دې په خلی کې وو الله تزکه مصوبتن وې کنه ښا چې ثواب د ته ملاويږي د الله په نس باندې راغې دین نه هغه څه ثواب دی چې ډېر شر دی چې تاسو ته ملاويږي په دې خپل دین باندې ملعنه الله حمل نسی کی دین و من دین داغا خلق دیر شر دے و ناکار دے چلا پاگی باندے لعنتم کڑے دے و غزبا لے اللہ پہ غزبم کڑے دے و جعل منہم القردتا ہو داغین شادوگانم جوڑ کری دی والخنازیرہ و خنزرانم تو جوڑ کری دی و عبدت واغوت او دی پاکید شیطان عبادتم کڑے دے پدغه ډیر خوشاله یې کنه ښا وسوم ډیر خلق د شیطان تصویر جوړ کړي دو سینګ دوه کری یو یې ښا هغه نه چا پیره ګرځي پدغه عبادت کوي سعودي کې هم نیولې دي په دامان کې شیطان عبادت وکاو هلته ګور رسیدلی دا ظالمان عبادت طاغوت عبادت کړي د شیطان په داس خلکو خبر کم تاسو چې ناکار دین خود دی خلکو دی چېږي کې مغضوبن علیهم او الضالین ټول موجود دي لعنه الله کی اشاره شو نسوارا وتا چې مخکې ذکر شیو چې الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والهدى من بعد ما بینا اولئک یلعنهم الله ویلعنهم اللاعنون ادغه سی د غضب او ذلت ذکر تیر شی او چدا دی د دې دین ډیر ناکار اولئک شر مکان و ضل عن سواء السبیل دغه خلق چې ډیر ناکار دی په مرتبه کې په عمل کې مکانن تعمل په لحاظ سره ډیر گمراه دی د صحیح لار نه پیدا جاو کوم کله چې راشتا استا قالو آمنا منافقان پکشتا نوای چې مونږ ایمان راوړل دي وقد دخلوا بالكفر او حال دار چې راغلیوم د کفر سره راغلیو کله پیغمبر مجلس تا زه تر راغلی دي نو د کفر سره راغلی ولله مؤمنانو ته وی چې دوکانه شي ګوره ددا سه خلق په دې چال او په توبان دي دوکان شه دي راغلیم د کفر سره دي او هم قد خرجو به ادي بیا تلیم د کفر سره دي کفر بدل کړي نه دي اس وی چې امننا په جواب باندې وي ایمان خود زړه شه دي او زړه د هغه په کفر باندې ډک دي والله اعلم بما كانوا یکتمون الله ډیر خپویږي هغه رازونه باندې چې دی په زړونو کې پټ ساتي بیا ذکر کوي ځکه اخر دی کنه د یو باب نو مخکیم ویلو چې مونږ منی کړو چې منی سه منی سه يهودانو سواراو لره ویلو فطر الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم وترى كثيرا منهم يسارعون في الاسم والعدوان واكلهم الصوت اوینه تو ډیر خلق د اکثریت کاردار وینه تو ډیر خلق لرا پدی کې چمنډي وي په شرک کې او په بدعت کې واکله مسحت او په خوراک د حرامو کې د دې دین دغه ده ها شرک پکې ډیر بدعت پکې ډیر او نظرانه شکرانه پکې ډیر او ما خامونا او سلوی اختی او جمعی پکڑی ری واقلیهم الصحد دا آخری علتو دا ترک دا موالات تا پارا چی مونگتا استوائی منی سے نزکا چی آگی دا دین دے نو خوا لبئسا لبئسا دیر بد دے آگا کار چی دیئے کئی دا تم باب دے او دے کی تحدید دے دا علماء سوء چی دا گا دا عوام خال کار ذکر شو وسرا شاگا علماء او گورا اگی کس عمر خوبست دے اگی کس عمر بیدینی دا دیولی ذکر که اگی پسی تک دا عام و خلق دا یو خبری چیره یو ٹک دا عوام خلق خو جاہلان دی نو دا جاہلان و مرگرتیا سوک نکی خو دا عالمان خو پاکی خدی کنا کنا اولی دی خو درسو نکی کنا من درسی جوڑی کلی دی نو د دې سره خیر د کسړې دوا سلام کوي کنه او تعلق وسره ساتي دا د عام خلقو نظریه ده ها ځکه دې عوام ته گمراه ویل شي عالمان ته نوې دا هډر غلطه خبره ده هغه علما دي وی کنه الله رب العزت وی دا کار هټول د دې علماو نروان دي لولا ينهاهم الربانيون ولین نمانی کئی دی یهودیان لرا خپل عالمان سمرا خیستنمی ایخ دی ربانی خواهی توی چه خلقو تا در رب دعوت ورکی کنا چه خلقو در اللہ در دین خلق شه و در اللہ دوستان شه در دی پا خیال که گوری خان ربانیین اغه نه دی الله په نيزو په دیو ته ربانیین وای کنه ولینما نکی دی لرا د خپل عالمان والاحبار وغخپل حق پرس پیران چې دیو ته حق پرس وای او دا وی ډیر د الله د دین خدمت کوي ربانی دی او دا پیران دی کنه دی بالکل دنیا سره تعلق نساتی او دنیا پریخی دا صرف دا اللہ رضا پسی دی دم رضا زاہدان متقیان کنو اللہوی چی دم رضا متقیان دی انو دا خلق ولی نمانی کئی ان قولهم العصم دا دی خبرو دا شرکنا چاوام طول دا شرک پا خبرو کی مبتلا دی اوازونا غیر اللہ تا کئی سوگندونا پا غیر اللہ خوری اطول شرک دی سو کوئی په خانه کا بمې قسم اچو سو کوئی په پیغمبر مې قسم اچو دا د عوامو هټول ته قران حدیث کې شرک راغلی وکنه واکلهم الصحت او د خوړلو د حرامونه چې نیمه کوي کنه امر نهی عن المنکر نه کوي نو لبئس ما کانوا یصنعون ډیر بد دی دیو بل ست بد وی و ډیر بد دی هغه عمل چې دی یې کوي دلته یې عملون نه دی ویل یې صنعون وی ځکه صنع هغه ته وی چې دا غي نه کاروبار جوړ شوی ښا صنعت او حرفت کاروبار ته جوړ شوی دا هو دی عالمانو کاروبار دی هغه په دې باندې ځان له زندګی روانه کړی دا او دې ته کار ویل دی د شرک کاروبار دا ته ویل شو ګوره حرام یې خوړو د الله دوه قسم امتحاني ادا غین نه صبرې ده نو کله الله رب العزت پاغي باندې تنګی راولي یقبض و یبسط الله شان دي او بلونا هم بالحسنات والسیئات کله امتحان د الله په سسرې په نعمتونو په خوراکونو په دې سره او کله به سخت راول په يهود باندې سخت رااله نو په الله باندې اعتراض وکړه وقالت اليهود ویلو دي يهوديانو يد الله مغلوله لاس د الله باندې شوه دې په مونږ باندې مونږ له سره کین نو یذ الله مغلوله دا دغه کفر او شرک دي کنه زهریانم دي مشرکانم دي مجسمه دي الله له لاس ثابت کو او بیا د لاس سره لازم سي یا کلاواله یا بندواله نو مغلوله تون ګورو ته نو جواب غلت ایدیهم بد دعائی دا بند کلیشی لاسونا دی هر خیرنا ولعنو بما قالو دا دی ولی داسی شو پلانت کلیشوی دی په سبب د دی اخپلو خبرو پا دی اخپلو ویناگانو چی دی محروم شو تا دی رزقنا و دی سدننا دا وجه دا وجه تا دی دا اقوال داسی بما قالو چکل بیوی عزیر علیہ السلام کل عیسیٰ علیہ السلام کل بیوی دا خبری دا شرک و کفر کولی دا غیب پوجه پی اللہ تختیرا وستا کل بیوی پی حلال سیزون حرام کرل قهرن کنا بل یداہو مبسوط و تانی ینفقو کیف یشاو بلکی دوار لاس دا اللہ کلاو دیم یو پا دوستانو باندې او بل په دشمنانو کده رحمت ته ناغم کولاو دي کده قهر او غضب دینهم د مشاکلتن وی هغه د اې دی ذکر کړو هغه په جو باندې الله داس او دې ته متشابهات وی چې دې په معنا الله پوي چې هغه سره څنګه لایقینو تعویلات نشو کولای خرج کوي څنګه چې وغواړي ولیزیدن کثیرا منهم ما انزل الیک من ربک او خامخا ضرور به ضرور زیاتی با ډیرو ته پدی کې هغه کتاب چې نازل کړي شوی تا درفستانه سبوت زیاتی طغیان او کفر سرکشی او کفر بہت زیاتی ښا څنګه مخ کې ویلو یذل به کثیرا و یهدی به کثیرا نو هغه مطلب دې دی کې نو سرکشی او کفر بہت زیاتی ښا دی خلق ته ونو نزل من القران ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا قران کې خدواړه طرف اشته دي د سره که سمځي او مرګرتیا وسره کې بیا ستاده پار هدایت ته زیاتی وي او چې د سره خلاف کې د سره ټوکې مسخري کې نو بیا ورته کفر او طغیان زیاتی نه خان دا بیا وی دویم ځل والقینا بینهم العداوه والبغضاء وګرځو لمون د دې پمینځ کې دښمنی او طرف غنی الی یوم القیامت همیشه تر قیامت پورې د امیشوال مطلب دی عیسی علیہ السلام د نزول پورې وداسي کلمہ اوقدو نار للحرب اطفأها الله هر وخت چې دی بلکې ور د پاره د جنگ د مؤمنانو مسلمانانو نو الله به ملکی ذلک لازم واری غسترا کړه چې تاسو ما اومنه زما توحید اومنه الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور کنا دا د الله د ولایت معنا ده اطفا الله بس تاسو خپل دین له زور ورکه دا غی دا ور الله ای دا زمړ کو مخه حضرت شیخ ویلو دی دی کی چې زمو په وخت کې حرب څه شي مناظره کلمہ وقدو نار للحرب هر وخت کې چې دا ظالمان بلکې ور د پاره د جنگ چې مناظره سره کو نو اطفا الله هغه ډیر زوري نو ملکو ان الله ملکینو بس الله په خپل قدرت سره دفکینو ويسعون فی الارض فسادا دی منډي وي پس مګه کې د فساد د پاره او الله محبت نکې د فساد کوونکو سره سو مطلب ګور د علماء دا کار دی دا بګی عالمان دی ښا حرام خوري شرک کوي الله باندې اعتراضونه کوي کارنګي ښا څوک پکې د ګلې په شکل وېدا شکوا ده الکه څه شکوا ده دا په لې اعتراض دی چته عذاب راولي په خلقو اسوک پکې مردار شي اسوک پکې وونو کې باندې شي اسوک سو اپا بمونو والو زی نزی سوئی وی اللہ تبا کل پا دی باندے رحم کیا دا جاڑی و سرخا یعنی ظلم دیو که کنا یو شے دے کنا تھا اللہ تدا سے نسبتو نکی خوا چدا خو پا دی باندے ظلمو شو ویتا باندے بامدا سے ظلم کی چتے مرگرے خوا جڑا گانے وکئی دا دی کارو نا دی پا اللہ اعتراضو نا قرآن دا دی دا پار سبب دا تغیان دی او مومنان و مسلمانان تا چه کل دا جنگ اغدی جوڑی خوا دا دین خبر رو چتی گی او ویوی چه فساد پدی که دی ازان تا مسلحین وی اس بیام اللہ ترغیب ورکی دیر مہربان ذات تی خوا چه اللہ ویر کارسی کنا خیر دی خوکو اسی قرآن لاس کی واغستو نو دا عرص بو تماف کم خوا ولو ان اهل الكتاب امنوا بشك او بالفرض کچره دي اهل کتاب ایمان راولې ایمان سو وتقوا ځان بچ کړو د شرک نه او د حرام نه دغه سوره مائده مطلب سو تحلیل او تحریم د کفرنانم سیاتم مونږ بل ریکړو د دینه اوم ګناهونه هم د دنیا سختې مصیبتونه ولادخلنام جنات النعیم خامخا مون داخل کو ذری را جنتونو د نعمتونو ته چا به وی چې ری خوې چې مونږ ایمان راوړې چې مخ کې تیر شو کنه پیدا جاو کوم قالوا آمنا 61 کې الله یې نکنه ایمان دغه تنوي کنه ولو انهم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیهم من ربهم کچری دی تورات را اوچت کړی وې او پریوته وکنه او انجیل را اوچت کړی وې او هغه کتاب چې نازل کړی شوی دی تا د رب د دینه قران هدی ته هم نازل شوی دی ټولو ته نازل شوی دی نو کدی آسمانیو کتابونو خدمت یې کړی وکنه د اصل دین دغه دین ستوي د آسمانی کتاب خدمت نو خدای په دمر رحمتونو ورولی ولا کلو من فوقهم دی خو د خوراک ډیر شوقمن دي کنه خوراکونه به کړیو د پاره نه نعمتونه من تحت ارجلهم اولان دي د خپونه دا کنه د کثرت نه ده دي ته هیڅ جت نشته چې د باري سم مطلب او د کته سم مطلب ټیک ده د باري نه باران کیږي د کته نه الله زمکه نه نعمتونه رو باسي ډیر نعمتونه کنه و بس مطلب یہ کثرت ته ها د بره او د حقتنا منهم امه مقتصده بعضی په دې کې او جماعت ته چې مضبوطی په توحید باندې ولي غدي امه سره مرګري شو کنه ها منهم قدر لګ دینو وکثیر منهم سام یعملون او ډیر د دین چې دی ډیر بد دی عمل چې دی یې کوي نه هم باب اوغی کی ترغیب پی تبلیغ نبی علیہ السلام تدری قسم تسلی او بیا نمونی لما انزل یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل ایلیکا اے پیغمبر پاک ارسا اگا چنازل کلی شوی دی تا تا میر ربکا در افستانا ما انزل ایزکا ذکر کچی عام دیکھا تا قرآن دے او کا سنت تی ذکر دے تشریح دے کنا نو دا او رسوا بلغ او رسوا خماؤن زلی لے کا اگر چتا تنازل کلی شوی دی در افستانا ناجیبا و اخراغ خوا چسوک ما اون زلی رسی نا تبلیغ نمانی او جچا ما اون زلی پریخ دے نا تبلیغ مانی دا سه ولټه دا ور راغه دا سه لاند بدلی دلی چرته او هلته بیان کاو چې یلکه روزه ناغي برابر اوقات نو ای په روزه کې سه روزه لګول د دې ثواب د نورو ورځو په نسبت سره یو پسل لے تیار ایو بګه را پاسې ده نو بیا دا غنو تپوس کو چې ولي ستاسو نه ستاسو خیال دی وی د دې خبرې په حق کې نو زما دا خیال دی چې الله سویلی نو خو یې لکه ته تبلیغ نه مانی کنه اوس دې وسوک په کوي په دې باندې یاره چې زه هغه تبلیغ منم چې الله ویلی دی او الله دا ویلی چې بلغ ما انزل الیک من ربک ها درې خبرې ذکر کړې دي یو د دې اهمیت او یو په دې کې چې سخت او تکلیف راځي نو دا غي مقام او دریم د مبلغ پریشانی الله لري کوي چې مکوږه نګور او لوی ویل لم تفعل کچریتا دا کارو نکو الا لم تفعل سبحان چې دا ماون زله وت ویل شي کنه هغه دی اونر سو خلق ته یو هر پکې پات شو فما بلغ رسالتا تا اذان کو خپل رسالت خپل حق رسالت که یو هر پکې پات شو نو تا خپل پیغمبری ادا نکړه تا ته رسول نشی ویل بیا دومره اهمیت تنو یو حرف کا اخل کو ټول پرې خده ها وی توحید توحید پکې مکا بیا خلق چې دین دا کیږي نفرت کوي کنا ها نفرت خو په خوا خلقو کا وس نفرت ته او کدی نفرت سو جوین بیا پیغمبر نه بیانو ها دغه جډیر نفرت دا په وخت کې شو سورہ پکې مړی مردار شو سورہ پکې کورونا سورہ اته نن دا موه زکه چې بیا خلق بدګنی توبه کو نه الام تفعلی وې داس نه چې لم تبلغ کتا تبلیغ نکنه کتا اونکو یو کار پاره کې چې تا ته نازل شوه دې نو تا حق د رسالت ادا نکوم د اهمیت دویم مقام یې د سختی سمرا ده والله یاسمک من الناس کته وی چې خلق خو بدګنیو مقابله وکيو الله و دې ساتي د خلقونه هغه زی مواری غستره ها ها ها دریم دعوت ورکو ما خو څوک نه مانی نو خلقم وی چې اسه ځان له وخت خرابه اسه ځان له دماغ خرابه دا خلق نه مانی پرې ته ځان د خپل کار کوا نو الله ای ته ما دې لنی لګلې چې څوک یو مانی څوک نه مانی نا ان الله لا یهدی القوم الکافرین الله هدایت نکي دا سه قوم کافرانو ته نو ته به کافرانو پسې ګرځې چې ورغه هدایت ته کوما نا نا نا دګورو تبلیغ ټول شروط ذکر کړه پورا تبلیغ با سوده پاري ماون زلا او په دې کې به چا نه یاره مر نه کې چې ته یې را چې خلق بد غني نو هغه خبره باندې کوما او چې ټول په پیدا کېږي نو هغه خبره باندې کوما ها الله چې ویلي والله یاسمک من الناس دې څه مطلب خدا بار سکیږي او ته صبر کې الله و دې ساتي او بل دا نه چې ستانیت بد نه ني چې کوڅوک مانی وړي راخدا کله لسونه شل شو اده شلو نسل شو نړي راخدا اګه څوک نه مانی نو بیا ساجت ته مله وي خدا ته ما دې پر لګ ها اوس زمون ذلنه مونږ ذکر کوي چې تبلیغ د ما انزله ګران دي که آسان دي الله یو سونه مونږ ذکر کوي قل یا اهل الكتاب لستم علی شین وای چې اهل کتابونه تاسو په ایس دین باندې ستا دا دین سو دین نده حتی تقیم التوراتا والانجیلا وما انزل الیکم من ربکم ترغی پوری چتا سو تورات راواخ لیں انجیل راواخ لیں او داغ کتاب چلا چنازل کرشوی تاسو تا در اب ستا سنا ستا سو دین بالا دین شی چی کتاب راواخ لیں کتاب تلاس که تقیمو ولی اخو پریوتے پروتے پخ المارو کې او پسندکونو کې دا براغستل نواری حتی تو قیمت توراتا اکدا نینو لستم علا شین سمرخ کارا خبرو حیث دین نده استاو دا خوا معلومه چې بغیر دا قرآن نا دین نده بس اسی که خلق وی با بیاوی ولی زیدن کسیرم منو ما انزل ایلیک من ربکا تغیانا و کفران او خامخا ضرور به ضرور زیات بکی ډیر تا پدې يهوديانو مشرکانو کې هغه قران چې نازل کړی شوی تا درفستانه تغیان او کفر سرکشی او کفر چې سوره بیان یې کنا دومره داغي سرکشی او کفر بزیاتیږي ادي وی نه کنا نه ځکه حضرت شیخ ویلو چې دا مثال داسې دی لکه ډیران پروت ته نو بس خشنش نو بوټي په ولر دیو کنه خو چې کله دی وته که خېونی وکنه او د سپړدن اوس به دا ډډو دی په بي بشورو کې خا نو چې قران نه بیانې زنو ډیرانو بس دا پته خو ځان تن لګي چې دې کې سس عيبونه دی او کم کفر دی پکې او نه پتن لګي چې کله قران شروع شو کنه نو ولیزیدن کثیرن بڑا سرا وته بدبوې شروع شو غټه بدبوې شروع شو تو یا نو کفر دی ته وی کنه ها چې هر گمراهی کا واه په دې کوم کوټو باندې راکاګه تارونه او کیبلې راکاګه هه څوک سن وای ها وګچره قران دی په لوټ باندې وي یا دې په پم باندې ولګاو او هو هو بیا به او چته یې وره ها او چته یې وای چې دا ولې داسې کفر وکړو دا ولې داسې وکړل تا ګوره قران په دغه باندې دا توریانه کفر کم دې تر رسیدلې فلا تأس على القوم الكافرين مغم جن کیگا پتا سی قوم کافرانو باندی پتی باندی غم کول گناہ دے سوی قرآن پیغمبر تا چکہ چردی ملشی مردار شی او تا تا خبر رو رسینو اسنے چی انا للہ ہوئے نا دا خوالم دا مسلمانانو پا مرگ باندی بلکہ دعوی چی الحمدللہ استراح من العباد والبلاد شکر دے اللہ چی بندیان تن اخلاص شو او ملکونه تن اخلاص شو ډیر لوی زهر نه فلا تاسو ویلی دی ښا نو ګور دا څومره چې په دنیا کې کله سه له ابونا سره دی دا عذابونه دی ښا دته امتحان نوې امتحان کې اختیاري چې تاسو کومه خوخه ده ښا او دا عذابي په اختیار شي نو دی پاغي پسې جاړي او دا غم جن غم رازه کوي او سکيو او پیغمبر تعالی وی فلا تاسا تو پدا سے خلق باندې غمونه نکه ان الذين امنوا بشکا کسان چی ایمان راوړ دي مؤمنان دی او کسان چی يهوديان دی وسابئون او غبی دین خلق ونسوارا او غ چی سایان دی ټول تعالی طرف ندا قانون دی من امن بالله والیوم الاخر او څوک چې ایمان راوړي په الله باندې چې الله منم چې واحد لا شریک دی نو دا غسی د دې سره د الله کتابوم راغې د الله پیغمبروم راغې ولې دا هغه طرف نه ندی دا ټول سره لکنه ښه او یوم الاخره پر د اخرت باندې دې سره جنت او دوزخ او حساب کتاب ټول ار سره لکنه قرآن ذکر کوي جمالن د بالله دا مطلب شو چې الله واحد لا شریک ګنو او چې الله سویلی دی نو هغه منو. الله دا ویلی چې نازولی به منه نه. الله دا ویلی چې دا اولیاء او دا کرامت به منه چې نور راکوزول شي. ملتان کې وی راکوز کړو نو ها سمندر باندې دا ستلې شي. ویدا اللہ نزی ویلی مونگویو چا مننا باللہی چا اللہ کم کرامت ویلی دے او اللہ کم محبت ویلی دے اللہ کم تتبلیغ ویلی نو اقبا منو احمنا باللہی اللہ کمی تا علماء ویلی دے نو ابا منو کمی تا اولیاء ویلی دے اغبا منو چا غنی ویلی نسلے او منو فمونگ باندے بوچ سدے کنا ایمان راوړي پرد د آخرت عمل کې عمل صالح په طریقه د سنت پس نبيره پدی باندې او نبدي غمجن شي. لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل وارسلنا اليهم رسلا یقینا اغست او مونږه په خواته د بني اسرائيلونه علي ګل یو مونږ دي تا پیغمبران ډیر کله ما جاءهم رسول بما لا تهوان بصم تسلید پیغمبر له چې واځ ته منې لګلې دې امت ته سانه مخکې بني اسرائيل ته پیغمبران لګليو ادق حالها څنګه ستا حال له چې په خلق باندې دا مسله بدلږي دا په چا خنځه لګي دې لګوره کلهما هر وخت چې راغلي و دې ته پیغمبر په توحید باندې لا تهوان بوسم چې نه غوښته زړونو د دې لا تهوان دا غي زړونو شرک وختو او غیب ته توحید بیانو. فریقن کذبو نیو ڈالا دا پیغمبرانو ای دروغ جن کلا و فریقن یقتلون او یو ڈالا دا پیغمبرانو قتلی مزاری راوڑی دا چی دا کار جاری دیکھا پیغمبران نشتا خود آغی وارسان او دا آغی نائبان شتا کنا نا آغی قتلی لگیا دی دا دومره جوړه مې کاو دي د خدای نه نه یری دو الله وی نا کنه شیطان تخپل مرګر سووي چې ته په پکی غما چې ته یې زپ یو سړی باندې ټول روز خاریو کما خاریو کما کنه دروغ په ما چغلیو کما نو یو وی چې استغفر الله زما خاریو بوس نا شیطانانو وته نور وی مریدانو چې مونږ به تدا سي عمل خو چې هغه استغفر الله نه وای کنه ښا نو بدعت وته خو دروځي تاج وای جمعې پښپا تبارک الذی وای او دا دې وته خو شیطان خوشاله شي کنه ښا هغه دینه توبه وباسي نو دې خلکو چې پیغمبران وجلی دي په دې عقیده باندې چه ده دی پا مرک که ده سلو شهیدانو ثواب ده دیوم واحد پا مرک که ده شلو شهیدانو ثواب ده خواه و حسیبو و گوره حسیبو تا او ده دی ظالمانو دا گمانو اللہ تکون فتنتن کوئی بات نہیں اس خبرانو ده خواه ده دی پیغمبرانو قتل لا تا اللہ تکون فتنتن دا اس گناہ نده دا اس مصیبت نده فامو نو گمراه شو لاند شو خا لاند شو بالکل وسمو او کان شو هلوند او کون چنه سوینه نس او ریباس داسینو داس لاند او کان شو خا نو داسه نو د بنی اسرائیل پیغمبرانه قتل کړو دروغ جنې کړو ثم تاب الله علیهم بیا په الله مهرباني وکړه نو دې امت ته پری خودم هغه عذابونه نه دی راغلي کنه ښا ځکه الله دې امت ته پری خودم نو دا مهرباني په وکړه ثم عمو وسمو هغه قشه او ستي جوړ نشو الان کما کان ښا بیا لاند شو بیا کان شو کثیرم منهم ډیر پدی کې دې پیغمبر سره سمره مقابله وکړي کله وته په وغه کې زهرا چواو والله بصیر بما يعملون الله لذن کې پاګ کارونه چدیه کوي دیمه نمونه د ماون زیلا هر یو ګران ده نه خو چې ته چا باندې رد کې او توه تلستم علی شین سمره ګران استاد اسدین نه دی او وی چې استاد اسدین نه دی جګړه و جوړ شي ادا دا غینا ګران ده لقد كفر الذين قالوا ان الله والمسيح ابن مريم یقینا کافران شوی دی هغه کسان چې ویلی دي چې الله بل څوک نه دی دغه مسیح دی عیسی علیه السلام زوی د مریم چا چې دا ویلی دي نو یقینا هغه کافر دی دا اعلان چا کول شي تمرا ګران وقال المسيح او ویلی عیسی علیه السلام په دعوت کې یا بنی اسرائیل عبد الله ربی و ربکم چې بنی اسرائیلو د الله عبادت کوئ زما عبادت م کوئ چې زما رب دی او تاسو رب دی مونږ ټول دا غبنديان یو تاسو م عبادت یا زوم عبادت یم کنه انه شان دا دې مې شرک بالله یا چا چې شرک کو د الله سره کوي او ساتهم فقد حرم الله علی الجنه یقینا حرام کا الله پاغه باندې خپل جنت و مأواه النار او زید هغه د سیدو ور دی او مال ظالمین من انصار نشته ظالمانو مشرکان د پاره څوک مددګاران دا دویم مسله وا رد باطل بدا سکه لقد کفاره توبه دریم لقد کفر الذین قالوا یقیناً کافران شوی دی او کسان چې ویوی ان الله ثالث و ثلاثه چې بشک الله دریم د دریو نه دی دا بغډیر نیکانو ښه دي ته په اتفاق سره نیکان وی چې ان الله ثالث و ثلاثه چې پلار دی زیه دی امور ده نه غدری ته نه دینو دریدم دریو ندی خواه اده ادکو اتوی چه اده که مشرکان ده مکی خود دری سواش پیتا پا بیت اللہ کی ادرولیو انورم سپتین لگی ده او ده دی دین خوی دیر خده دریدوی ده دریو نسیوان خواه ننم دیر خلق پا دی لگی آده خواه دا عقیدی والا وما من الائن الا الائن واحدم او نشته دې بلکار ساز او حاجت روا عيسى عليه السلام نو مريم مگر یو ذات ته مددگار دی او ويل لم ينتهوا عما يقولون كما ننشو دا کفر او شرک نه چې دی وای یقولون دا نه چې په جبه وي عقیده او باقاعده ها نو خامخا او برسیا کسان ته چې کافران دي په دې کې عذاب دردناک افلا یتوبون الی الله و یستغفرون دی کفر او شرک کوي اتوب نو باسی الله تا توبه دروازه هکلاو ده او بخنه نه غواړي د الله نه الله غفور رحیم الله بخون کې مهربان دی وسم وتبخنه کوي کارسی ویل دي او چې وس توبه باسی نه الله یې معافي بو تا کوم ترغیبات تي کنه ښا مل مسیح ابن مریم الا رسول دا قرآن دا رد انداز خواه چه قرآن پا داز طریقه رد کئی شیر پا آغی بانده بسو پا غصه کیگی نا او پا زد و عینات که بنا رازی یاوه او داز رد کئی چا پلتنا بل کفر و شرک نجوڑیگی بل بیدینیتنا نجوڑیگی دګډېرو خلکو پیغمبرانو ته ګناګار ویلي کنا چې تاسو ته یو کې جداولې ویره دې خلکو عبادت کو او خدایانو ته رسولیو نو مونږ وی چې راشه چې د دې د عقیده په انبیاو باندې ختم شي روکه شي نو یې د یو کاندې نه تلینو ببل کې پرې وته دا تغیید اصلاح کولتا چه غیید دا شرک نبچ کول نو پیغمبران دی گناهنگار کلو نو تا کم اصلاح کلن نراش اصلاح دا قرآنی خوا چه دا شرک ردو موشی ادی پل د انبیاء او مقام او عصمت په خپل ځای پاتش مل مسیح ابن مریم الا رسول ندی مسیح زوی د مریم مگر صرف رسول دی ابن ندی چې تاسو وته چې ابن الله کنا دریم د دریو نه ندی خدای خو ندی کنا چې تاسو ان الله او المسیح ابن صدی الا رسول صرف بس نور صفتونه ختم کړل دا ولي هغه ختم کړی دا غي په کوم عقیده وکنه نور ټیک دا نور صفتونه به ومي او کونه رد کی دا غي په زعم دا غي په زعم کې دا او چې عيسى عليه السلام د خدای زیه دي یا دریم د دریو نه دي یا الٰه دي نو باغي رد وکړي نه نه نه نه صرف رسول لخوا قد خلت من قبل الرسل یقینا تیر شوی د مخکې د پیغمبران و امو صدیقه او مور د دو صدیقه ده هغه ته په نسبت د خدای توب نه کوي معبوده نه ده صدیقه او طويل شي لکه عائشه صدیقه او د اولوهیت صفت په کیسه کې نشته ده کان آیا کولان توام دا دواړه چې امور اوزی دي خوراک کا او خوراک ته محتاج او کانا یا کولانی توا مناسو خوراک ورسوک کئی و مطلب داری چی دی محتاج او بس ستا محتاج او بس چی ستا وینو غیتا محتاج او چستا پا دی تو عام که سمر سیزون حرکت کرا غلی دی نا غیر ستا محتاج او پا دی تو عام که ابو تا جت شتا اور تا جت شتا ہوا تا جت شتا نور تا جت شتا زمیدار تا جت شتا او انعام و تاجت شتا ساروی او وصفن تبک ایجت شتا لرگی تبک ایجت شتا کنا یہ چه سمرت نگا ٹول دے خوراک تا نو دی هر ستا محتاج نشو عیسیٰ مور داغی محتاج شو بوتا وورتا ہواتا نورتا خاورتا وسپنیتا ارسته محتاج شو کړ دا مطلب داس داس نه چې یا کولانه تعام خو په ارسو خبر دي چې هغه خوراک کاو کنه دا لا مطلب څه دی احتیاج انظر وګورا په نظر د عبرت سره کیف نبین لهم الایات چې سننګي په وضاحت سره بیانوم دلیلونه د توحید ثم انظر او بیا وګورا ان یوفکون چې دې کوم په لول ټاکلې شو الله یې ما خو څه کمې نه کړې په خپل دلایلو کې دعوت کې خدي ته وګوره قل اتعبدون من دون الله ويو تاسو عبادت کوي بغیر د الله نه ما لا یملک لكم ضرا ولا نفعا دا عجز مخلوق چې نه دي مالکان ستاسو د پاره چې ضرر درنه لري کی او نه دي مالکان چې تاسو له سفایده درکې او سه خیر او برکت تل درکیم والله هو السميع العليم مالک الله دی صفاتونو مالک الله دی ته خدای توب صفاتونو د الله دی او ریدون کې دار چا د خبرې قبل انکه او په دې پارچا باندې دا خاص خلق ته دعوت ذکر کوي ښا چې څنګه عام توي نو خاص ته چې عالمانو بدعت مکاوی کنخا یا مخ که ده شرک ردو ادی که ده بدعت رد دخا چه بدعت مکاوی پا دین که کنخ ده زانه طریقه مجوڑاوی کنخ قل یا اهل الكتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق وای چه اهل کتابو زیاده مکاوی پا دین خپل که ناجائزا غلو خواسیم زیاده غیر الحق سره تاکیدو شخا یو یا کله کله زیاتې داسي چې هغه د دین د خدمت ته پاره ښه هغه د دین د ترقې ته پاره ښه لکه د قران تفسیر څوک لیکي نه بوهانو کنه صحابه واقعانو یا نور کتابونه علوم چې څومره د قران د فهم د پاره مدون شوی دي نحوه صرف ټول نو دا د دین د پاره دي کنه نو دا غیر الحق کې نه راځي غیر الحق یې غي چغی کې د دین خدمت نه تحفظ نه بلکې دین ته نقصان نه. سیوطی رحمت الله علیه دوری منصور کې دا معنا کې لا تبتدعو په دین کې بدعت ما جوړوې د ځان عبادت مقدې چې زرکات نفل وکو نفل په جمع کو چې ثواب ډیری او دا نه په دین کې پیغمبر نه دی کړی او ته کې یا ولا هيئت جوړه چې ذکر وکاو خو په جمع به کو په جهر به کو نه نه نه دا په دین کې نشته دی یا دعا وکاو پرځه په جمع به کو دا ټول بدعات دي کنه ها لا تغلو فی دینکم غیر الحق ناجائز ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل وروانیږي خواہشاتو دا قوم پسې چې گمراه شي تاسو نه مخکې وَذَلُّوا كَثِيرًا نُخَلِقُهُمْ زَن سَرَ گُمراه کډیر دا ولي وَذَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ زګدي گُمرا شو د صحیح لار نه چې توحید دې سوکو سنن من قبلکم يهود نصارى يذینو دغې په لارو په خواہشاتو پسې مزه لعن الذين كفروا من بني اسرائيل اغی حال اگورا فلانت کلیشو کافران دبنی اسرائیلونا دا وضاحت کی داغی چی ستا سن اللہ شادوگان جوڑ کلیو خنزیران شادوگان داود علیہ السلام پو وقت کے چخکاری ایک او دا خالی پو رض باندی اللہ اتوی چکونو قررتن خاصین علی لسان داودا داغه په جبا باندې نو څوک یې خیره و تکړی وی عیسا ابن مریم او عیسی علی السلام زوی د مریم اگر واستو واقعا راضی یو چې مایده نازل شو الله او ته شرط کې خوده چې کچا د دینا شکر یو کړه دا سه عذاب باور کوم چې دا سه به می چلنی ور کړی ناغي و خپل کارو کنه خنزیران ته جوړ شو یا په دی وجه اسو کوینا چې حضرت مریم باندې تهمت الګول بدنامه خدای دینه دا جوړ شوې دي کنه ها نو دی ویلو عینا فلعنت کړی شو کنه په جواب د داوود علی السلام او د عیسی علی السلام چې دوی د مریم ذالک بما سو وکانو یا تدون دا ځکه چې دینا فرمانی وکړه او بیا هم توبه نه است کنه و دې د حد نه اوریدون کې ها او دی وخت کې د فقهاوم دقه قاعده کلیه ده چې کوم یو سړی د کفر کارو کی نو یستتابو هغه تباول ویل شي چې توبه وباسه او والا قتل دا د فقهاو کلیات دي ښا چې که توبه نو باسي نو بس قتلول وشي بیا دا د حکم ایدا چې یا توبه وباسي دا که سیدی توبه نیستنو لعینه کرالنو لعنت کړی شو هغه یاته دا سوه چې دې زیاته کو د حدنه کانو لایتنا هو نان منکرن فعلوه و دې چې نبه منه کو خلق د بی دینانا چې خلق وکاون دی او تسنوي واو په بس خو ارسله خپويږي مونږ ته ویلې دی او چې نمن کیږي نو زه دې غرق کی کنه دا که د دې خپل معنا شي متعدی معنا شي او دې معنا د هم د روح المانی وي چې لا یتنا او نه بمنی کېدو لئن تهو نه معنا ده نه بمنی کېدو دا وی منکر کار نه چې کوو به چر څومره پیغمبرانو ترالو دې دا غي خبره نه منله نو په دې وجه په لعنت وکړې شنو دبه سما کانو یفعلون دیر بد دیا عمل چی دیئے کئیم مدارک ذکر ہوئی دیزے کے چی فیه دلیل علی انا ترکن نحی عن المنکر من العزوائم چی اصر نحی ان منکر نکی دا لوی گناہ دی ډېر لوی ګناه دی. نمدارې کوئی فیا حسرت علی المسلمین فی اعراضهم عنه، نو صد افسوس دی په دې مسلمانانو باندې چې دیم دا یهود په شانت نن مخړول لري. ښا کډیر ځانتا مسلمین وینو امر بالمعروف کو کی ښا او معروفات یو سوچ منځ کوي، زکات ورکوي او دا به لګیا وي ښا، او منکر خو بالکل نشتا. صاحب د مدارک کوئی چیا حسرت ناغه زمانہ کې ښا، هغه زمانہ کې چې داغه په پینځم صدی کې تیر شوی دی. ترا کثیرم منهم ونی بتو ډیر د دین آیت ولون الذین کفروا، چې محبت ساتي مرګرتیا کوي دا کسان سره چې کافران دي. دبه سما قدمت لهم انفسهم، ډیر بد دی هغه کار چې مخکې کړی دي تدې خپل ځانونو سیو ته مخ خسته کړی دي چې تعلقات به وسیع ساتي. هو نن د دې زمانه د خلقو دا لوی خوارتیا ده. ښا هغه سړی ته عقل من وای چې تعلقات وسیع ساتي، کوم مشرک سره ناستو، کبي دتی سره ناستو، کار گمراه سره ناستو، او تعلقات وای ساتي کنه. ان سخط الله علیم، زکا چې الله په دې باندې غوسه شوی دی، متشابهات ته الله پوي. او فی العذاب هم خالدون، په عذاب کې باندې شي. ترغیب ذکر کوي بیا چیرې دا داسې مسلمان وای چې هغه کافر سره محبت ساتي، او د يهودي سره او د بی دین خلق سره چې خپوي دا بسو کی الله یې اوښته کنه. چې تکم مسلمان یاد نه واغ نشته، ایو د نو مسلمان نه بخا مخا داسې کی. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليه، کچر دې خلق ایمان راوړې په الله باندې په وحدانیت سره او په پیغمبر باندې چې دا سنت یې په عمل کې راوستې وي، او ما انزل اليه، او هغه قران چې د تنازل شوه دې متخذوهم اولیاء، چرې به نو نیولي دې کافرانو لپاره دوستان، چرې به نو متخذوهم اولیاء. ولي تابا خپل عقیده به تا منی کوي د دینا، عقیده د توحید به تا منی کوي د دینا، چې مکه ومکه دا خو زبردست عقیده ده کنه، انسان کنټرول کوي کنه. دی بچری دي ولیکن کثیر منهم فاسقون، لیکن زیات پدی کې فاسقان دي. فاسقون سمانا خارجون عن الایمان، قرطبی وی ها وسط مؤمنان ته دوستان خي. لتجدن ناشد الناس عداوتا للذین آمنوا اليهودا والذین اشركوا، خامخا وبوینه ته په دنیا کې ډیر سخت خلقونه په دشمنی کې مؤمنانو سره. سخت دشمنان د مؤمنانو سوک دي الیهود والذین اشركوا، يهوديان مخکي او مشرکان ورپسې دي، دا دو سخت دشمنان دي. ولتجدن اقربهم، او وبمو می ډیر نږدې د دې خلقنا مودتن په محبت کې للذین امنوا د مؤمنانو سره. الذین قالوا، هغه کسان چې وایي اننا نصارا، مونږ نصارا یو، دا هغه یادی چې ایمان را وړي وږي وي نجاشی خلق او دا ذالک بین منهم قسیسینا، دا ځکه چې په دې نصاراو کې حق پرس عالمان شتا و رهبانن، او حق پرس پیران پکشتا. وانهم لا استکبرون، دا پکې خو صفت ته چې دی کې لوی او تکبر نشتا. نو دې د مؤمنانو سره ډیر نږدې دي ښا، کدی لا ایمان نو راولې نو مې مؤمنانو سره ډیر تعلق او محبت او عجزی پکې زیاته وا، نو دا ولا سبب شو کنه چې ډیرو عیسایانو ایمان راوړو ښا. ته دا غی خیر کې دواړه قسمه او ته بیان کو چې الله وی دشمنانو په پیژنې، دوستانو مو په پیژنې. حضرت قتاده وی نزلت فی ناس اهل من اهل الكتاب كانوا على شریعه عیسی مخکی عیسی علیہ السلام په شریعت باندې وو ثم امنوا بالرسول فاسنا علیه او بیا په دې پیغمبر ایمان راوړو شامل شو په اسلام کې نو داغي صفت کې الله آخر دعوانا